Loro Korinto bab 6. Para sedulur, aku sing nyambut gawe bebarengan karo Gusti Allah. Aku nyuwun tenanan marang kowe kabeh. Mbok kawelasane Gusti Allah marang kowe aja digawe muspro. Jalaran melas Gusti Allah ngapura dosamu. Aja balik nglakoni dosa meneh. Awit Gusti Allah dhewe sing ngomong ini nang kitab. Ing wanci sing tak karepke, aku ngrungokke sambatmu, lan ing dina keselamatanmu aku teko nulungi kowe. Para sedulur, ya saiki iki wancine Gusti Allah arep nulungi kowe, lan ya saiki iki dina keselamatanmu. Para sedulur, aku hati-hati tenan, ojo sampe ndadekke sandungan marang sapa wae. Dadine penggaweane Gusti sing tak kerjani ora into elek. Ing perkara apa wae sing tak lakoni, aku ngetokke nek aku iki peladene Gusti Allah. Kaya dene, kasusahan lan kangelan apa wae tak songgo karo sabar. Aku mangan gebuk, mangan setrapan lan uga tau dikroyok. Aku ngrasake nyambut gawe adus keringet, kurang turu lan kurang pangan. Aku ngetokke becik, nyambut gawe nganggo kaweruh. Sabar lan gemati marang sapa wae. Aku manut marang penuntune Roh Suci lan tresnani liyane saat iku. Aku ngabarke pitutur sing bener, pituture Kristus, lan aku sing ngabarke ya nganggo panguasane Gusti Allah. Aku mantep terus nuruti apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Dadine aku bisa nggelarke pituture Gusti Allah terus tanpa eneng wong sing bisa nyalake nek aku nindakake Allah. Aku dongdongan diajeni, dongdongan disepelekake, dongdongan dilem, dongdongan diolok-olok. Yo ora dadi apa. Najan aku ngomong sak benere, aku meksa dirani tukang ngapusi. Kabeh wong kenal marang aku. Nanging oke sing ora gelem nganggep aku kaya kongkonane Kristus. Aku ajeng ngadepi pati, nanging wujude je urip. Najan aku dipentungi, nanging aku ora mati. Najan aku digawe sedih, nanging aku bunga terus. Aku ketok melarat, nanging aku ndadekke sugihe wong pirang-pirang. Ketoke ora duwe apa-apa, nanging wujude aku duwe sembarang. Poros dulurku nang Korinto, aku wis ngomong bloko marang kowe, lan sembarang sing nang jerone atiku wis tak tokke kabeh. Nek eneng rasa sing ora kepenak nggonmu bebarengan karo aku, kuwi ora jalaran tumindakku salah marang kowe. Ora, nanging kuwi jalaran songko salamu dewe. Para sedulur, nggonku mituturi kowe kuwi jalaran kowe podo tak anggap anak-anakku dewe. Mulane, mbok podo diketokke marang aku rasane atimu, kaya nggonku ngetokke rasane atiku marang kowe. Para sedulur, ojo gegandengan karo wong sing ora percaya. Apa wong sing nglakoni pituture Gusti Allah bisa kegandengan karo wong sing lawan Gusti Allah? Mesti ora. Apa pepadang bisa bebarengan karo pepeteng? Mesti ora. Kristus apa tau setuju karo setan? Mulane, wong sing percaya marang Kristus ya ora tunggale karo wong sing ora percaya. Lan omah panggonane Gusti Allah ya ora tunggale karo omahe brahala. Awet panggonane Gusti Allah sing urip ya awake dhewe iki. Wujute Gusti Allah dhewe wis tau ngomong kaya sing ketulis ning kitab unine ngene. Aku bakal manggon dadi siji karo umatku lan aku bakal bebarengan karo wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahe lan wong-wong kuwi bakal dadi umatku. Nang ayat liyane Gusti Allah ngomong ngene. Lungoho songko tengahe wong-wong sing nglakoni ala lan podo bisaho songko wong-wong kuwi. Ojo podo ndemek barang sing kotor, mengko aku bakal nompo kuwe. Neng ayat liyane meneh Gusti Allah ngomong ngene. Aku bakal dadi bapak kanggo kuwe, lan kuwe bakal dadi anak-anak lanang lan wedok kanggo aku. Kuwi tembunge Gusti sing kuasa dhewe.